کل پاکی گی کہ پور کے اوور دے سرائے کے ولی کی نظر پاکی گی ایسے نہ پاکی گی نو نیکان زان ولی کی اہل مقام اللہ ور گئی انی جاعلک للناس اماما وی ذکر ان کے مستا خلق المقتدا اماما مشر ان اہل الادیان کلهم مع اختلافهم سرد طول جنون خلق سرد اختلافوننا یدینونا اغود ابراہیم علیہ السلام سرد امین اقرار کی اغف پر مشر و قائد و رحبر منی انی جاعلک للناس اماما سوال کرے دو من ذریتی اور دو اولاد نبی ہم میمان بھئی اللہ رب العالمین جواب تفصیل سر ذکر کی اہدا ذکر کی لا ینادو احد الظالمین نرسی زما حکم مرضت مشرعی ظالمان جد چکے ان کو خلق ہوتا دا اللہ دا کتاب بارکی زیادے کئی غیر ملک قانون کریں دے لا ینال مشرعی لنور قوم حکم امدادے چیزا اللہ پا کتاب پورا نہیں دا اللہ کتاب قانون کئی نو اگر چرتا مشرعی اور نکائی اگر چرتا ووٹ اور نکائی دا اگر مشرعی اقرار اور نکائی چرتا لا ترکنو الیلذین ظلمو فتمسکم النار نمکو ادا کر من ذریتی ولائنا دعا دی الظالمین زیادتی کون کی جستاش لکلی دی ابن العربی دا بازار مشر دا چم مشر دا علاقے مشر پکار دا چی سنی موحدی مبتدے مشرک نہیں فاسق نہیں دیکھو پا دیکھ پر فسق نور خلق زان طرف بیدی نہ کئی کنا نو چی دے مشر نہیں الناس والا دینی ملوکیم خلق با آتا گوری و آتا چل بکی نو چی دے غصر نہیں لا انا دا آدی الظالمین آدی کی شارہ دا ستا اولاد کی بخومی خوب بد با پکی تومی نیچے کم بد دین آگو تو مشارے لحاظ نہ رہے سارٹیفکٹ نہ رکھو اوی ٹھیک دا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا یاد کیا چکم منگا بیت اللہ دا ابراہیم علیہ السلام تعارف ہو کو اس اغاث المسالے ذکر کی چی بیت اللہ دا توحید مرکز دے اور حکم مکر ابراہیم اسماعیل تا پاک ساکو ساتے کور میں دا طہرہ باب تفہیل لے پاک ساکو ساتے اور پاک نو پولی تو پاک ہو کنا امر دا پارا دا دوام دے استمرار دے دا ہمیشہ واری دے ہمیشہ پاکو ساتا ہی ابراہیم اسماعیل جوندی چاہے ہمیشہ پاکو ساتی مانا دا مسئلہ بیر تفارقا جنا کتاب دی کور کی جرتا پلی تیرا نشی قال اللہ انا دا حدیث دا پاکو ساتا ہے کور میں چدا دے دا میں تا حکم کرو اسماعیل تمیولی ابراہیم تا علیہ السلام جعلنا البیت مثابتا للناس امنا زید کر دے دو دامان مخلوق باغ دے رہی واتخذو من مقام ابراہیم مصلا ان سے زید ابراہیم دپان زید مانزا دل تک دو رکاتا ہو کر نواجب دی تواف کی چو دو رکاتا ہو کی اگر دے مانی مشکل را حرم طول ہوئی مقام ابراہیم دے حرم کیا رضے کی چوکی نو سواب دے پکیتا کہا اگر دے مانی دے اکر لاکھا بختا ہو تیادا امر میں کرو اسماعیل ابراہیم اسماعیل تپا کو ساتھ کو میرا تو آپ کو ان کو چیلے ہو کو ان کو اور رکا اس سجود امان گزارا رہا رکو سج دیوالا دل تب امود کے دل تب سوک چیلے او دل تب چیوا سخانا کی چاہو بتواف کئی نو چدا گندائی نو زبین دلے کی آبادا گو توجیم راجی بکیتا نو دا پاکو ساتھ او دیکی اشارہ و دیتا چدا کور بستا اولاد پلیتائی پدے کے بس شرک و بیدینی شروع کی از شرک و بیدینی اسباب بک کی تیگی دی دیکھ دیتا اشارہ رہتا سے پاکو ساتھ اینی وصیتو کئی یاد کہ چول ابراہیم ربوی دا کدا دے امنن دامان ریکل اولتا حاضا دا مقام دا بیابان بلدن عبادی کا کلے زید آمانی کا چسوک راضی چی آپ آمانی دشمن یہ رہنی روزی اور کولا اسی دن کرا دیا را کے بے کراوا یعنی چارا چی ایمان روڑے رضونا پالنا و پرد آخر بانی صرف دا دو ایمان نہیں دے کرا لئے انہو ما خطر الیمان فمن حاذ بهما فقد حاذ ایمان بحذافیری ذکر الوائی ذکر کری نمانت روڑے اور کخو ایماندار اللہ پکے وی نا کافر لوم ورکم ویلو اللہ چاچو کفر کو نو فیدہ بورکم اللہ معمولی غوائی دنیا تو اللہ معمولی دا ناغبا پدا حال پا دیشی فمتعو قیلا سما ترو قاف لام لام کمتے تنین پہ کلا جدا دیر لگا بورکم معمولی غواندے بیا بے مجبور کم پتلو عذاب دا جاننم لا اخیرت کی جتو باؤن باسی یرفع ابراہیم القواعد من البیت بیت اللہ دا توحید مقام واللہ دا طاہر بیت سورہ حج کی دا طاہر بیت لی طائفین انت اواز ابراہیم علیہ السلام تو ذکر اصل لی ابراہیم کنا او دلت دعو چویلی دی ذکر دعو پیجی کاربانی اصلی دا پاکو ساتا ہے چدا ہوئے لہ یرفع ابراہیم القواعد دا نبی دعا دا ابراہیم و دا اسماعیل دا پیغمبر نووی منہ تا سوئے رنگ دا ابراہیم اسماعیل اولادی نو دا ام دا پیغمبر دعا اکڑی وا اگر دا نووی منہ یاد کیا چھو چطول ابراہیم علیہ السلام بنیدون دا دیوال بنیدون دا بیت اللہ اسماعیل و موسیٰ دا سوئے رنگ از یرفعانی از یرفعانی کل چھو چطول دے دعا دیو ذکر کو اور اس سے ذکر کی اسماعیل صاحب دار ہوئی اسماعیل ابراہیم دار ہوئی دیتے اشارہ ربر کے حقیقت سے تھا کہ جوڑون کے صرف اور صرف رب ابراہیم علیہ السلام مستری انجینئر آئے زیو سر مدد کی نامخ کے بانیانو کی ذکر کر اس زیو پر معاوینو کی ذکر کرنو حضرلی زیو ہم ادیوالنو چطول دعائی کولا رمضان قبول کرمنا دام منی عمال زمان یقیناً تئی قبل ان کے اڈیر کپور پر یتن رازو بانے تقبل مننا وہ جمہور عبادت ختم کی نو دعا ہوگا دل تقبلی عبادت کے دعا ہوگا کعبۃ اللہ جوڑا نہ رہی یادی جوڑی دعا کے اللہ سے قبول کر مان لو کہ دعا تھا اے دین الصراط والمستقیم آتنا فی الدنیا حسنا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو دعا تھا نو دعا ہو کا مانز کیوں کا مانزن بارو کا زن طریقے میں جوڑو مانز کی کم دیکھی درود شریف ختم شو چی فضل باندیا دعا کا سوال کدا اللہ نا سلام کر دو نمک کی پوکو پوختو پوکو سانی نا عربی جبا باندی اذکار دعا گاہ نشتے اذکار دعا گاہ اندر خول پر ضرورت ہویا کہا تو اس پر پوختو رہا شی اللہ رو لے رہا کہ نا وقت دیا بس کئی نو وقت سے چلو کو مملام در لے نو دا پا پختو چی دیوی نو موز دی خراب کو پا پختوی موہ ہے پا پارسای موہ ہے پا بلا جبہ موہ ہے خالیف پا عربی بانے دعاو کا کدگا ندر دی نو بس پزر دعاو کا زرکی پختو بانے پزرکی لیا شو خلق رو نو پزر چرتا دو دعا دعا بیت اللہ جوڑے دعا کنو اور دا امیلیو رب زمان ادارا نا قبول کا تفاعل لے تکلوب دے پکی دا قبل اول رضی اللہ عطی قبول کا پل عمل بانی ناز نشی چرتا چه دامی اکرو دامی اکرو اللہ اسمی اونکرو دی یا اللہ کسمی اکرو لو نستا درگاہ کی دی پیش قبول دی یا اللہ خطی قبول کا تقبل مننا قبول کرانا او دا شموی بشکت قبل ان کے یا اورید ان کے دی فریاد اپور پنیتون دو مانی دن میری دی روز منگا پاتی کتمگا میشہ تا بیدار خاص تا اجعلنا مسلمین کمنگا میشرا ولی تروس پوی مسلمانان ندیلا نانا منگا دسی اساتا تابیستا در حکمونو امیشا حوزمون داولا جنو میوڑنا تابیدار سا اقای منگتا منا سکنا طریقی دا عمل زمان منسک قربانی زید قربانی او منسک حج تمرا او داغی احکام مناسکنا طریقہ دے عبادتون رنگا حج بسنگا کو عمر بسنگا کو اللہ ولی دیکھ عقل کار نکی چطب پا عقل بانی دراکو کی چھ دو پکار دی رکاتون اکا دری پکار دی اور رکوگانی دو پکار دی کہ یو پکار دا دا ولی دا پا عقل نمعلومی کی نزکوی تیر آتا ہو خیال اللہ ستا منو انکان تتواب الرحیم تو بالینا مہربان سنگ بانی پکلا شرانا بے شک تیر دیا تو بقبر کے ڈیر مہربان نمنگوں بھی ربنا واسیم سنگ چپلا سرد اولاد سوچ و فکر دے ارمان دے ارمان چل سے سوچ فکر دا اولاد سرا دفر پلار مور ہوں گی پلار مور سر دا اولاد مستقبل فکر دے اولاد سرا دخل اولاد دا مستقبل فکر ہے دخل خزی دا پلار مور پروانشی ہوئی دا اس چمرشی ہوئی خلاص پرشم تینا فکر پکار دے دا اولاد ہم او اولاد دا پلار مور دا حق داران ہم دے بانی دردی دل پکار دی اولاد فکر کئی رب زمانگا اولے گا پدو کی چاکی اولاد کی زمان ضروری ہے تینا یولے گلے کامل ساتھ آفا رسولان لے گلے کامل دو قام قبیلے نا پردے بدو نمانی دے خپل قوم نوتر بل پردی با توک مخ برکت نکی از خپل سر با کپ دشمنو می خواجی تربرو سر ہو دیگی دے بار اگر پی غیرت کی که خپل پی خپل سر بد کی پردیو سر بد کی نو خپل پی غیرت کی دا خود منگا شرم دیده کلی از منگا دا علاقه نا اگر پی ننگا که پدو کیو لیگا وی ده خوار مولا پا باغ تو کرو جنماتی پا مسئله عمل لکنو نزکو ازم پا دی قوم کیو لگا پا دی قوم کی اللہ تی معذر کیو لگا آقا با سکا که سل پاره بین چلاش دول اسکیمونه کئی لار کسی چنیو لجوڑی کر پا ملکی ده منافقت امن و امان یا حکومت براولی نا دید پاره نیم استاده رو لگا چونوری دوتا یا تونستا تایتنا وہ تبین کی یتلو علیہم آیاتک یو دیمو یعلمم الکتاب اچھی پوئے کی مطلب دا قانون سادے لک درہم والحکمہ پوئے کی پرقہ دا عمل یقیناً تو بے شکے کیا تو دیل ضروری سسکے کوئے شی از حکمت وارائی چنے کے نظر کیوں سے چلی امون پینے پیگو د پیغمبر فرائض ذکر کا فرائض منصبی دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا الفاظ صحیح کہولی یو پیغمبر علیہ السلام تے دعا رہتا ہوگا خوب کی پریشان ہم رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو ہوئی دا سے ہوا اذا خلطا مرض جا کا کر چت سملے پر رہا باندھی مسنون نے چپ خیر رہا سملا نو دا ہوا اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك تاتا ميزان اسپارا اخبر طول ما عملي من تاتا ميزان اسپارا تاتا اسپارا رغبتا ورهبتا اليك لا مرجع ولا منجع منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت و نبی جی کل لذی ارسلتا ویسے ہوا اگر چھ سورو کو اغدا شوی آمنتو بی کتابی کل لذی انزلتا و رسول کل لذی ارسلتا وی اللہ ما تا تدا سنجی نبی جی کل لذی ارسلتا ہوا نقل ضروری اتباع دا نقل عقل کار دکی دلتا کی نبی جی کل لذی ارسلتا ہوا اغیر ویلا ندیم آنا بانی دا ذکر کی یعلمہم الکتاب والحکمہ اچھے الفاظ تم صحیح کی دا ویعدہ موائے الفاظ صحیح کر کرا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا پیغمبر و کتاب دا سے ہو لے گا چاہ ہوئی دا سے تکی موائے دا سے ہوائے پجب باندی یتلو علیہم آیت کیاو ادویم کی پوئے کی پو مطلب دا کتاب عقیدہ و ہماری پیجور سے ادرہم والے حکمت طریقہ دا عمل چاہو تو توخ ہے طریقہ دا عملی ہی فرائض منصبی پیغمبر علیہ السلام تلور نصاب دا دعوت و نصاب دا تبلیغ تلور خبر ہے تلور والا قرآن دے چو قرآن دا میان دا نری کی ہوئی باسی اپا نور تو باندے اختش نصم با کی مل نصبی کی بھی پائیدار سمیدل چی قانون سرم بدل شی اگر دا قرآن پا تعلیم و تعلم رازی نفس پہ منظر آورے دل تا جل کو رستو کول کے دیشی چاہ پہ دا کمزور خبر کی عمرہ ٹھیک سی خود دی تباہ نتیاری گی چے ملک کی قانون دا کفر دے زولی دا کار کو اور زدا والنم چه اسلامی قانون برا والی کدا زرا نوس نو خیر بدی نہیں دا والی نکو نیدنی چا تذرا والی ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفیہ نفسا دو کی پیغمبر ہو لے گا نو پاہو کی پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بولی دعا تو کئی ابراہیم آمین سو کوئی بچے اسماعیل اول گا وباسفیم ضروریہ زمنگا اولاد نزدی دول اولاد سوک دے قریش مکی والا دول اولاد غری اپا قریش کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر دعا اکڑے پیغمبر دا حدیث کی راجیم دا ویز زمان دا مور خوب اور زما د پلار د نک دعائم ابراہیم علیہ السلام دعائم دعا دعا چنکم دعا کر کم پیغمبر اللہ غرا دے نتا سے نہ مانائی داتا سنگ وے چمگ ابراہیم اولاد یو ونجر غبا ملت ابراہیم سوگ دے چمخوا دین ابراہیم علیہ السلام نا بے دا اچانا صفیہ نفسا چکم کل کرے دان زانی بی وقوفا کڑی نو غبتی نمخڑی چه زانی بی وقوفا کڑی دیتی نمخ نشی رولی ترغیب دی اتباع تا ولی زان بی وقوفا کڑی سوڑی کتاب دا اللہ دین دا اللہ او دی ابراہیم علیہ السلام طریقہ شرن تی نمانی ایقینن غرقرم منگا دی و دنیا کیوم امام لین ناسو اپا آخرت کی خام خواری دی کاملو نیکارونا یاد کا چولی بردتا ابراہیم تا رب دا رب دے کنا اسلم تا بید حکمون میں ہمیشہ امر دا پار دا دعا میں استمرار ہمیشہ تا بید حکمون میں چیزا سوئے ماغا کوا اوئی دی تا بید شوئیم دا اللہ تا جی پارن کے دا مخلوق پکاو چیزا سوئے رے کنا قالا اسلم تو زتا بید سردار سے ذکر کے لئے رب العالمین زیادت بجواب کے لئے نکتہ تین یہ نکتہ پہ کس را ستا تابیداری چکوم پہ دیو جہنکوم چتارہ تو ہوئی دی قدری بلکہ دیو نمخ کے پہ دیمانکوم چھ رب العالمین یہ رب العالمین تین زبر برچہ منم ستا عمر پہ کچھ عمرہ گا بیا بلا برچہ منم زیادت جواب کے دیل کرے رہے جستا منم تا طرف ویل نو داز شعوری دا عقیدینا علا بصیرتین ویم زکر طرف بلالمی جی کنن زکر دی منم ویتا صادر ابراہیم علیہ السلام تا نبی علیہ السلام تا یہود وی من با ایمان را وڑے وی خوی عقوب علیہ السلام وصیت کرے و چی دین دی یہودیت پرے ندائی اللہ بولے دروغ ہوئے تا سوئے گا وقت کی یا دا مانا ستاس و مشاران ہو تا پوستو کہ اگر داوئی اگر دا نہیں دی اگر کد یہودیت ویلی دی نو مطلب داو چی دی عقوب علیہ السلام دین پرے ندائی چی سو حاتم النبیین نیرا گلے دا اگر وقت پور پا دی ٹنگ شای دا اگر دا خون مطلب داو اتاس تیر جو کو چی میں شو دا بلن منو یو آدی دا دبائی ابراہیم علیہ السلام اس حضر یعقوب الموت نامک کی آیت میں پر ہو ومن یرغب ووصف بها ابراہیم بنی یعقوب خون کروا دے خبر ابراہیم علیہ السلام اولاد تیم یعقوب مکروا اذ قال له ربو اسلم کے کمال دے ابراہیم بیان شو علیہ السلام اور اس تو کے اذ قال وعصا بیا ابراہیم بنی یعقوب دے کے بیان سرگان شو تکمیل دے ابراہیم فخفل کامل اولاد ام کامل کاؤ راہو تاہو ام تربیہ کولا تربیہ چکو سے اہو مقرر کرو اولاد تکر یعقوب ام ویلیوی اے بچوں میں کن اللہ اور کرتا سردا دین قانون دو جنت اور حکم دین دے اے دین الصراط المستقیم قران والا دین او دغ دین دے اکمل تو لکم دین اکم و اتمم تو علیکم نعمتی دغ دین دے چن بیا تیویلو تولو تیویلو ما وصابینو ان شرع لکم من الدین ما وصابینو ان والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیما و اسماعیلا ابراہیما وما وصینا به ابراہیم اچھ خون کرمگا نوح توم براہیم توم راشتا و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیم الدین دین دروائی دین دا اللہ و در قانون الہی نو دائی ویلو بچو تاثر و رکلے دے اللہ دا دین کم دین دے و رضیت لکم الاسلام دینا استفا لکم رضیت لکم اللہ و رکلے دے دا دین یعنی قرآن قانون دے جن نو خلق و داغی مقابل کے خوخ کو دین دے پیرنگی اور دین دے سینت ادین دے اسمبلی دین دے صدر ادین دے وزیر اعظم اللہ تا خوخ نہ دے گا اللہ تا مبغوز دے ابدیشی خوخ اللہ تا داو خوخ پرے خو پناوا خو خوخ پس روان شو نتیجے سو خطلا دنیا آخر دوارا تا باشو فلا تموتن الا وانتم مسلمون مرد شای لیکن پدسیار چیئے غار خودن کی دے قانون تا مرگ دا غول آس کیوں چو مرد شای نہ مطلب دارے چھ مرگ اختیار کے نہ دے وقت نہ دے معلوم ہمیشہ پا دین یا چھ مرگ راشی چھ تو پا دین یہ اکنا ہمیشہ پا دین نے مرگ را رہے تو پا دین نے ویاغا کیوں نبیہ بستا چل کے پغلا بونی ہوئے چھ پڑاکا باندے پلار سڑے دی وی خیال کا اونر گڑی دا غزان پا زور گڑی یا غخت دا غب پا اختیار کی مطلب تے احتیاط کو در غخت و احتیاط کو چھو نر گڑی دا شانت ہوئی احتیاطو کا چی اسلام دا پاتی نشی دا بی اسلامی پا وقت کی ترتلال نشی دا غلا سربونی ولی شی او وصیت تکر یعقوب علیہ السلام بچو اخبرتا دا چاہتا عظیم بکر پردت لونا بی عبادت بکوستا دیلا استاد پلار نکون دا خوائی یعنی ابراہیم اسماعیل سا ایک یو امونگا خاص آوات یتابدان یعقوب علیہ السلام کوئی نہیں کنا چی پا مصر کی قانون دا شریعت شتے خود دے مخالفم دیر دی مقیب اندلے ندا ندا جواجی نسار اکاتا دے نچی مقابیان بدو بخلاف کئی دماد مرگ نا پاس دا سی نچی شرک بیا شروع شی او بیا علیہ مقرر شی تا سبا دا چا مانای استاد رب بمدنو ساغ بکو دے بانے تین اقرار اخری چیزو خوشا دا دنیا ندا شم کہ ابراہیم اسماعیل یعقوب علیہ السلام تا پتہ لگے دے اور روح دنیا کی گھر دے دے چہ زما زامن او بچی سکے نہ تپوس بہ کاو تپوس ساجت خونو اے ویز تا سینم کر زے تا سو زما تا سینم چہ تا سو سکوئی او تپوس دے لے کہ چہ اگے نہیں نی خبری کی تنے بیا نہ ار دا اعمال کی گی ہوئی نہ چار دا اعمال کی گی نہ سر تپوس کی خو سبب دعا منن مال رہی کنا زور بیگم ماتا بدون من بعدی الہاکا دو دی ذکر شو نو نفر دغد پاری ذکر کی الہانو آئے دن دو ندی کیاو دی امون خواد دا اللہ یتابدار دغا امتن قد خالت سر للاش اہدن السراط والمستقیم سراط والذین انعنت علیہم تلک امتن قد خالت دا چنان پیشو دا ہو بیان شو دا لوی بزرگان لوی جماعت تیر شوی دی دنیا نا قد خالت دا دنیا نا خالی شوی دنیا تی خالی شوی دا از دنیا نا خالی شوی دی مانا دنیا کی ندی اس نی روح دنیا کی دی نی تنف دنیا کی دا وی آیت دنیا ویا جسد یا انصوریه دی ندی خالت نسا جوڑای خلط نہ بدا جوڑو وہ جو خالص ہو جاتا نہ ایمان نو خالص ہو عمل نو خالص ہو جاتا نہ جوڑے قال خلط تیر شو ذکر تا خالی وی و انما قیل للذی قد مات فذهب قد خلا لتخلیه من الدنیا وانفراده من الانس باهله وقرنائه فی دنیا ہو ابن جریر وہ معنی دیر مخی در قلورم صدی عالم دنیا نہ لاڑ نہ نہ تو دوستان و یاران و سر سے بل دنیا دا بل عالم دے واسطے نہ چدا سے سن جسدی اور سوری دنیاوی دی دا کم دیرا اور دا خلط منو کرا قد خلط قد خلط دو دے قرآن دل تذی کر کے تلک امتن قد خلط لئے جماعت دا بزرگانو اور دا چی نبی علیہ السلام سلام برزخی جنبانی جوان دے دے پا پل قبر مبارک کے جسد منوار بلکل رو مور صحیح سالیم پروتے زمکی تینا ویختا قدری امنی دے کاندہ وکڑے دا زمک ایمان دے روم وهو الآن كما هو زيار حدیث ابن ماجہ ان اللہ حرم رسول اللہ علیہ السلام وی ویستاسو درود ماتا پیش کی فرشتی تو عوضو علیہ السلام پیش کی گی انتاسو درود شریف دیر وایا فرشتی مال روڑی صحابی تپوسو کا کیفا وقد عرمتا درودون وطا تسنگ در رسی اتبا ساشای طلب دینائی سمت لبو درود کی پیش کی یہ روح و طلب دوارے روح لا مستقر تا اعلی علیین تا تانا پزمکا کی دا ازمکا ختمہ او خواہ ختمہ تانا ختم شوا ازمکی سر ختمی گی نو سب درود بکم دیتا در دی نو نبی علیہ السلام داوی ان اللہ حرم علی الارض انتاکل اشرار الانبیاء اللہ پزم کا دمبیا تنے ساکو مرا کری دی نسخہ کی گی نہ آپ پل حال بانے دے درود صرف دیر وائے نہ دا خزمنگی ایمان دے کہ تنا محفوظ ادا معظم مکرمہ د کفن سرا پل مستقر کے پرتا دا جاگا قبر مبارک دے آگا کے حیات اللہ چورے دے جو خوشحالی پہ معلوم ہوئی تکلیف کونی شیکن خو خوشحالی خوشحالی دی درس حیات دا نور مخلوقم دی خو دا نور مخلوق حیات لکا چی دنیا کی دا انبیاء دا حیات نا مختلف دی نالتا ہم مختلف دی دا شہیدان و حیات اچت تے بیا دا صالحین و حیات اچت تے دا انبیاء و حیات سر خود چا حیات مشابه مماثل نشتے اغدیر اچت تے اور ایر اعلا دی خو دے برزخی دنیا کے ندے یو فٹ ونی ازمک خاور لاندی پا دنیا کی پروت تے او سرگندی گی نا امت تا ضرورت تے مسالو تا نخی دا سنگ ظلم دے چاگا سر کی آغا پا قید کی قید کرے دے باندی خود تانا پا خپل حال روح پا خپل حال فی اعلا علیین او حیات اشتے خوشحالی نو دا او ذکر کی قد خالت تدی دی دنیا ناز دنیا کی نشتے داغو دی آتا چکری دی دا اللہ تاصل آتا کسب تم چتا سوئے کوئی مطلب اسو شیر خدا و چمونگ دو لمنی واللہ شفاعت بکی را سرا مدد کی گی باوی نا لہم ما لہا ما کسبت اغا غسو لالو لکم ما کسب تم ساسو و تاصل ری خدیو کو قبط نو صدا بمید آغا با برکت نخلا سی انشاء تپوس رہے دھاوانا چاہو کول تپوس کی چتا سے کر لی ددے تپوس نشتے چستا نکو پلار سے کر لی چتا غی پا براکت تخلاص کم ستان اقفل تپوس سے نو تکوہ کرنا رام بیا اللہ پی وغتار نرازی پکار دی نرازی اوبدو ربکم دا غی سرہو لگو لہا ما کسبت ستا پا فائدہ نرازی ولکم ما کسبتم دا غو پا فائدہ نرازی تو چا سبب نہیں پکیتا اوبدو ربکم نظام خلاص کے عبادت تو کہے وقالو کونو ہودانا سوارا رسانا مسلمان تا زورما کفر دنیا کی خوری گیا تو کفر دعوت چلی گی اور تا وگونا غصی پا قرار ناسی پا مدرسہ کی یا پا جماعت کی پا قرار ناسی یا تبلیغ کی سیروزی او عشرے للاڑی اور ہر سوشو ہر سوشو اور کامل کاروشو نہ دے شے کامل کار تا لگ کر دے دیر لگ دے کر دے مفتی سے وہی نم میوشو کانا شیخ الاسلام شما مفتی اعظم شما نہیں شیخ الاسلام نہ مفتی اعظم وہی ماں چی کتابوں لکل نہ دے رسی دلی توری دنیا تا نہیں دے رسی دلی یہود لی گیا دی توری دنیا تا اخپل کاغذ رسو لکو رسو پر اخبارون و پٹیوی پر روگان رو رسو دا تورات سبق وے لکھی گی پاکستان کی ضروری اسٹیشن دا تورات لولو لکھی گی انجیل شریف انجیل مقدس لولو لکھی گی خلق یاوری او بلخوا تا مبلغین دا غو گردی ازیون جوڑ کردی مرکزون اسکلون جوڑی کالجون جوڑی اسپتالون جوڑی پاگے کے خپل دین خورائی قالو کونو رودنا و نصارا اتا غو گنا غستی دا مدرسین بارت نو دی ویدے جنت نہ چوکبار تھی نہ خود پر جنت کے ناشتے میں نہ کتوں پر جنت کے دامر مخلوق دی جنت تو بالا کرنا نہ تو چرتا آواز کو دنیا کی کونو مسلمینا ولا تکونو ہودن و نصارا این جی اوز والا آرام دی نارینا و زنانا زوانان و بچیان عام او خاص حکومتیان او رعیت وزیران او را پکت او را پکورتا در طول پو مخکری در طول پو مخکری در طول تا پل دعوت او پل دین رسی روپوی مورکی او سر روپوی مورکی تا سو که مسلمانا تا در دین در پار سو که چاہتا در پل دعوت رسوله دی اگو ستا ملک تر ازی دعوت پاری اتا در اگو ملک ترانه چه اسلام خور که آواز تو رسی در پیغور ورکی مسلمان لا وائی کافر شیطاس یہودیان نشیب فسما جنت لبلار شای لن یدخل جنت اللہ من کان یہودن اوی پیرنگیان شیطاس پیرنگیان نو پسما بلار شای نو جنت لبلار شای نو تو وائی کنا بل نانا بلکی تاستویم شیف دین ابراہیم چکلکو بدین انو دو مشرکان اتاسو مشرکان یہی اتاسو دی ابراہیم علیہ السلام وانے کلک بدینے کا چاہے اور راوائی جاؤ مانے اعلانو کر دنیا کی منگی ایمان نارے پا اللہ وانے او پٹولاو چرا لے گرے شید منگتا و مخکنی کتابونا ہم او چاہ ترا گلیو دا ابراہیم تا اسماعیل صاحب تا قوب و رازم تای او پٹولاو چورکشو موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نور رب طرف رب دے من اللہ من ربهم تربیت دے دا اللہ اللہ دا مخلوق تربیت جسنگ بروڑے جامع کر لے نہ درس تربیت پہ قرآن و سنت کر لے رب پدی مانا باندھے نہ یو دے کے رب منی بندے کے نہ منی روڑے جامع کے رب منی اب قانون کی بھی رب نہ مانی رب طرف چورکشو تھا نارا منو پاگ من زمگی ایمان دے فرق نکو دی ایمان دراؤ پا میند کی دیو دو دونا چیزنی ممانم وزنی بانمانم رب پا یهودی سیانو یهود سلیمان علیہ السلام پیغمبر نمانی یهود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نمان عیسائیان عیسیٰ علیہ السلام یهود تو کنزل کی عیسائیان پیغمبر نمان عیسائیانو تا ابن اللہ ہوئی ثالث و ثلاثو تا ہوئی او بچے دا اللہ تو اتخذ اللہ وردا نو دا ہو واندی نا پا امام دا ہوئی کہ فرق نکم پا طول ایمان دا ورم و نفن لہو مسلمون امون یو دا اللہ حکم تا آرے خودر کی منو با دا اللہ خو خورا با دا پیغمبر دا اللہ نو کتی خلکم ایمان دا ور پا کتاب پا شان دا ہوئی کہ توش بی ایمان دا ورد نیقینن سو بسمن آرے کتاب فینا منو بھی کتاب مسل کیا ماں ون تم بھی دا قرآن والی کتاب بولی چیمان پھر آؤ دو مطلب یو دا دا قرآن مثل نشتے مثل وے تاسو پہ ایمان راوڑے نہ تو سما باندھے بوائے نہ تو قرآن مثل نشتے نہ چی مثل نشتے تاسو بل سے ایمان رانا اور قرآن بانی ایمان رانا اور مثل نشتے نہ تباش زریلا دا قرآن مثال چرے اور سب لحاظ بانے کہ پاگی ایمان راوی تو کامیاب شو نہ تو قرآن مثل لے تورات شریف پا جامعیت کی او پا ذکر دا قوانین کی او پا انفاذ دا حدود کی دا قرآن مثل لے تورات شریف نو کہ پا تورات شریفی صحیح ایمان راوی رستان سوانی بشی پا سمجھا بشی پا تورات کی صحیح ایمان راوڑی نو قرآن بخا مخا منی اب پیغمبر بخا مخا منی خود بتورات صحیح ایمان نہ دے روڑے مطلب دا سوچی ایمان راوڑی پہ کتاب چی دے پشانت قرآن یعنی تورات سری نو پہ سم لاری بشی اور سم بانی بذکر جی چی آغاو مانی نو قرآن و پیغمبر و مانی اگر کی تذکرہ دیتا یا بی مثل ما پشانت دا قرآن کتاب بانی ایمان راوڑی نو اگر شانت دا قرآن نشتے نو پہ سی ایمان راوڑی اور قرآن دی پرے خیرے یا مثل پہ مانا کی مراد ندی عبداللہ بن مسعود ہوئی ناغا قرآن تے فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِي بِمَا آمَنْتُمْ بِي کدے خلقو ایمان راوڑ پا پروگرام پا قانون چتاوش پی ایمان راوڑ لے اوپا زمداری بشی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کوئی مصر مانا مراد کے مراد نے مانا ہے صدا فَإِنْ آمَنُوا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِي فَقَدِي تَدَاو ایمان راوڑ پا پروگرام کی طرح بھی ایمان راوڑ لے پس ہم آرے شو او کتے نواوڑے دو پا انما ہم فی شقاق یقینن دی دو پڑڑا دا دین دالنارا ننووتی پا غار کی دی بیتون شقاقی تشبیح دا غار سر آور کرلا آفیو سر راوڑا دون نووتی پا غار او سمستا کی دی بیتون دا مسلمانان دا جدائی غار کی بتباشی غار بولوشی کی بپادشی فی کام اللہ ٹول تم چدو پغار کی نوتی دی اور شکار کی دی ارے صابان و نیمان را نوڑ نہ چدائے را نوڑ نہ دا پتبائی کی دی ٹول دنیا دشمن اٹوا سب اخلاص اللہ عزب اخلاص تم کر ذمہار دے زیم زما کو پروگرام مانے ترے فسحق فی کام یقیناً پروبشتارا دو دورا اللہ ہو اللہ دو مفرد واری یو کا حدویم ہم فائر اللہ دے پس یکفی کا ہم اغز ہمائیرون متصل دارا فائر اس میں ظاہر ہے نو جدائی راورن اور پاہی کی بیا ضمیرون کی جکم متصل دی ناغ ضمیرون کی اخص مخ کی کرے دے اور داغ اخص نا آمی رسو کرے دے مخاطب اخستے پر نسبت دا غائب باندھے ذکر مخاطب اکثر عورتوں کی وجود لی دیکھی گی اور دا غائب وجود نہیں دیکھی گی زیادہ اخص اخص مخ کے کرے ترتیب دا دے کامل مخ کے کا اور نیم گئے رسو کا زنانہ سڑی مخ کے کا اور زنانہ رسو کا سب کی عمدہ قانون دے اور پر حکومت بانے کی عمدہ قانون دے پدیا مرو کا نو پورا بشید را دو دو طرفا ایکی وعد اللہ او کچھلی در او سمیع العلیم که خیال لیدائی چی مخلوق دو خدر از ما بستو آوری اما بستو بینی آجز وی اللہ علی او رجن کی دار تا اکو پر ندبانی صبغت اللہ طریقہ دعوتی او خاص انداز مسئلہ چی بیانی نو زمنن زمنن سر رب دا بدعاتو مکوا دا مقصودی کامو دا بروس تو رازی خود دے رد سرکو جی دے مسئلے سرکم ربط ساتھی تعلق کا عیسیان شرح پیدایش و اموات لکی نور و قومون کیم داشتے یہود کیم دی دمر پیدایش و دے کار کی دو رسم کار بانے غزوان دے نو پا دو رسم کار بانے با دا کسان علاقان دیو کچی نہ کئی دا خو پا پل دین دی دا پلار مون ذکر دے دا براوری گرجے تا کلیسا تا او دا دا خوشحالے دے او قسم روز او پلاران او مہین دیوم را گری دی او مشر بابن اگا من ناس دی ناغبو تا تلقینو کی دخپلی آتی دی دو و پی اقرارو کی شوزم دا آتی دا او سور انمولی کی الان سا نصرانی ان خالصا او دے خالص پی رنگی شوزکا تا او سرے دے بلپو پرو باندی روانو اور دے پخپل روان سے پخپل اقرار کو اور پدے کی بیادو دا خوشحالی نا یو بلتا سرنگون اولولی نا دے تا ببتسما وی صفغوتا وی ببتسما یعنی دا زوانے پوخ دا اسلام دا قبل اول پوخ کے دا خوشحالی پوخ جب آج رنگون رو بلبانی تول صفغت اللہ اور دا رنگون پا خود تردیل عمر بونو خلق ولی چی دے اس مسلم آس ایسای شیر کرا ایسای دے اس اللہ دے رد کی جسے مکوئی تاسو تو ہے صبغت اللہ رنگ سے پرند اللہ وانی استبغو بصبغت اللہ یا صبغنا بصبغت اللہ قبلنا صبغت اللہ دا اللہ رنگ قبلو چی پزر باندیو کی جی ٹوٹی ٹوٹی شی خوچی ناوی نبیا دا رنگ قبلو ستا سرنگ خطبہ دی پس ختم شی یا دو توی رنگ شای پرنگ دا اللہ بانی دا سرنگونا شروع کری دی افائدہ دی سرا بیکار شیرے سوک دے خستا دا اللہ نا پرنگ ورکولو کی امون یو خاص اغنر عبادت کے ان کی عبادت دا اللہ کو او بدو ربکم نحن لہو عابدون او بدو ربکم دا یہ ذکر کرد او اتا تو حاج جوننا فی اللہ طریقہ دا مناظری تمہیں سر پسا جنگی کی تمہیں ستا سر مناظر پسا باہندہ زیو خواہ زخوے مہار تا دا اللہ دی او اللہ کو کل جوڑ باندیا کرونا کی عبادت حق دا اللہ دے خود ترہ تا سوائی منگل دی امنگ یو خاص اللہ را خاص کے ان کی مخلصون خالص کے ان کی دے عبادت دروغ بوئی چی بیان کی دروغ بوئی فلان کی عالم ہوئی دی فلان کی عالم ہوئی دی فیت پارا کر رہا اور فلان کی زمانگا فدینو فلان کی زمانگا فدینو یہود بے ابراہیم علیہ السلام زمانگ پدی دو دستور عیسیان بے ابراہیم علیہ السلام زمانگ پدی دو دستور اللہ رو ولی ناروا وائے دروغ وائے وائے اے وائے تاسو چی ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اولادو نئی ودو حودان یہودیان پا دین دے یہودیت یہودو داوی عیسیان روی نسوارا یو پیرنگیان زمان پا دین دستور باندی اور اتا اتاسو خبوئے کان اللہ اللہ خبوئے دے اور درو غوئے اصروگ دے ظالم دویم در از لمرا رے دا چانا چا پتے کی حق خبرا چی یو سخا اید اللہ طرفا شہادتن حق خبرا چلک بسترگو چی دیلی دیلی گواہی او دادا اللہ پا دین کی وا پتا دیکھ للا ترگند دینکھ للا دنگر ظالم چوک دے پا پتا ان کو دا حق کے ازلام دلتا پا دے مانا با پتا ان کو دیو موجود شکی غر ظالم چوک دے آگا چلک اللہ خبر پتا کی دین خبر پتا کی ندے اللہ نا خبر آدارتا جتا سے کوای بیائی ذکر کر تلک امتن مخی که ردو دی یهودو دی ایسانو پا پلار نکبانی منازه گا وی پریده چه خرس علاب میوسی پا لامبوزن اشناز دیر نازه دم پا لامبوزن یادی دی چه زمان پلار نکخ تیر شویدی پریده چه داخل در یاب دیوسی از او زخص دیو غردی خپل توکا تو پا پردی نازه گی دوره دی پلار نکخ والی و پا غیر ننازه گی چه اگو خوان دمال پورا دن سه زل نکه گی اچھی دا عقیدی و دا عمل زیرا دیو پلان نکبانی زان سپارم نو رد دی یهود دی سران دا عقیدی دویم دلبانی رد کی یا یو انا ساغذین خبر بودا و خلقو پو پلان نکبان آجے گئی زالتو گئی تلک امتن ستا پلان نکبان جتا دوتا الذین من قبلکم ویلیو کنا خلقکم والذین من قبلکم فَمِنْ قَبْلِكُمْ مَنْ عَلَيْهِ تِلْكَ أُمَّةٌ أَغْتَى خَوْفٌ يُلِي جَمَاعَةُ بُزُرْغَانُ قَدْ خَلَتْ فِي دُنْيَانَا لَعَلَّ تَصْرِتُ وَاسْتَنِفْتَرِ لَهَا مَا كَسَبَتْ أَغُولَ إِذْ تَكْرُ تَصْرُ تَصْتُو كَيْ پَيَنَ خَلَاصِ كَ نَبَشَ تَفُصَلَ أَمَّا كَانَ يَعْمَلُونَ دَاوَنَ چَغُو كُول چَغُو تَكْرِي پَيَ تَخْلَاص كَم دَاتَ پُوس نِشْتَرِ تَوَ پَخ پَرَزَ خَلَاصِ أَوْ پَخ پَرَزَ خَلَاصِ وی تیرا زون ختم شو که یادی دتا اتیان دا جبریل یا مسئله براد دا سلیمان مسئله دا سیر هاروت و ماروت لا تقولو رائنا او دا شانتا مشرکین و قول اعتراض ما ننصف من آیتنا و ننصف مسئله دا نصف دا مشرکین و قول اتخذ اللہ ولدا او دا مشرکین و قول لولا یکلمن اللہ او اتم مسئلہ سے قول الزفاء دا وصرہ دوانا دا واخر دوانا دا